104.6 Radio Cornellà. Boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa. Como xa indiquei aí na páxina de Facebook, hoxe teremos un programa especial, moi especial, pero máis engrescador e feiticeiro. Queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 de FM, Sempre en Galicia para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego, con novidades, con informacións, con entrevistas e música. Hoxe vai a ser cheo de música, veredes que sí. Nada menos que 20 cancións eliximos, 10 cancións galegas e 10 cancións portuguesas, que son as que se poderán elixir, votar na páxina de Arritmar, que xa indiquei aí precisamente no Facebook. O que vamos a poñerlle peza música para poder falar co primeiro convidado, pero primeiro darlle as gracias ao noso técnico Kiko Belinchón, que senón isto non sairían adiante. E aquí o noso colega Armando, que xa vai, aquí está, Graciñas. Boa tarde, Armando. Boa tarde, como non. Isto é Sempre en Galicia, en Radio Cornellá. Así que poñede a orella. E a música que vamos a escoitar, tenna preparada xa o noso técnico para poder intentar conectar co primeiro convidado. Vamos alá. Xa non hai nin lúa, María miña, tú non durmes. Segues a tecerme a mudar. Ollos negros, pel morena, do traballo está tiznada. Cando todos van dormire, tú sigues atarefada. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío toda enfariñada, a miña burriña sempre vai cargada. María, María miña del alma, volves de lavar no río, volves coa cara mollada. María miña, María, María miña del alma, volves de lavar no río, volves coa cara mollada. A miña burriña cando vai pro muiño vai enfariñada, cheiña de frío e máis de xiada. Cando vai pro muiño vai chea de frío todo enfariñada. Bueno, pois xa temos outro lado do fío telefónico, a primeira persoa convidada, que é nada máis e nada menos que Francisco Xavier Vázquez Álvarez, coñecido como Xavier Queipo, nado en Santiago de Compostela, pero que é un grande biólogo, cirurxán, medicina, actualmente xubilado, pero ademais escritor. Terémolo precisamente o vindeiro día 2 na Universidade de Barcelona, impartindo unha conferencia. Moi boa tarde, don Xavier. Moi boas, como vai todo por aí? Moitísimas gracias por atendernos. Disculpe a molestia, porque bueno, pois que quizás a diligencia que nos queríamos dar é precisamente esa información tan interesante e importante, pois, que vai a vir precisamente aquí á Universidade de Barcelona para impartir unha conferencia. Pero vostede ten abondo traxectoria como para poder levar un montón de tempo na radio falando con vostede. Bueno, esto, o que teño un montón de anos, porque xa teño 67 e un cachiño deste ano. Esto, e eu veño a Barcelona porque mandei un videopoema a un festival que chaman Nudo, claro, que se celebra esta semana, e entón, aproveitando que o miño pasa por Ourense, dicen, eu, bueno, vou falar co departamento, non vai a ser que igual teñan un oco que claro, lles poda dar unha charla. Claro. E elas, Chus, que, Chus Lamela, que leva ese curso de doutorado, pois claro, accedeu inmediatamente e eu encantado, porque así te estou ocupado, que é o que temos que fazer os xubilados, ocuparnos. Bueno, ocuparse, pero ao mesmo tempo axudar a que a nosa cultura aumente de calidade, posto que ese traballo que eu acabo de ver, precisamente enviou-me por correo un videopoema fantástico tamén, que ten moito que ver co mar, non? Sí, bueno, eu que desde ano 84 que empecé, digamos, como observador a bordo dos barcos que traballaban o bacallao nas aguas de Terranova e máis en Noruega, pois non parei de estar ligado á pesca de distintas maneiras, isto como observador, como científico, como inspector e despois como negociador das cuotas de pesca. Ajá. Hasta o ano 2022. Claro. Traballei ademais moito no Mediterráneo, que vos toca a vos bastante. Probablemente sea o responsable de alguna dos regulamentos que hai actualmente no Mediterráneo. Pues. Esto que creo que os colegas pescadores de por aí non están moi conformes, pero bueno, a situación era moi mala e algo había que facer. Claro, bueno, pois eso, parabéns por o seu traballo e por as felicitacións, posto que eso non se consegue se non se traballa, e se non se negocia, claro, lógicamente. Por moito que digan esta charca do Mediterráneo, bueno, eu chamo el charca porque comparada con oso atlántico... Sí. Anda que non hai diferencia. Moi diferente, mira, non é... As dúas diferencias maiores son, mira, as longitudes das ondas é moito máis pequena, non? Sí. E entón, con ondas de 2 metros, aí no Mediterráneo xa tedes mal tempo. Sí. E nós, aquí, sí, aquí xa, os nosos colegas da pesca de baixura, sí, salen a faenar con olas de 5 metros. De 5 e de 7, sí. Sí, bueno, e regresan a casa cando as olas xa están por os 8 metros ou así, bueno, habrá que regresar, sí, a casa, sí, non? Sobre todo cando pescan en augas así oceánicas, como toda a flota que temos, por exemplo, de palangreiros, que sí, pesca o peixe espada e máis a tintorera e outras especies, no medio do Atlántico. Claro. Entón, se chegan golas de 12 metros, pois nada, agarrar un pouco a taza para que non se mova e tal, e seguir traballando. Pois esa capa un pouco, que se chama, é decir, tratar de que pase o temporal e xa virá bo tempo. Bueno, aparte dese traballo mariñeiro, entre comillas, o que vostede tamén, bueno, disfruta, polo menos eso me fixo ver o seu correo, disfruta creando coa poesía, non? Sí, mira, eu levo 30 anos, isto, máis ou menos, no ano 90, algo máis, non? Esto 34 anos estou publicando, se empecé a publicar así de maior, xa tiña algo máis de 30 anos, 33, parece. Esto e agora teño máis de debo ter 32, 33 libros publicados. E sigo traballando porque a min gustame traballar, é dicir, e gustame a parte creativa tamén. Uh-huh. Entón, pois, aí vai relaxa moito, non? Cando sales dunha negociación internacional ou tal, e entón colles o avión de regreso para o teu escritorio, para a oficina. Uh-huh. E bueno, e te podes facer algo que non sea seguir no mesmo estrés que estabas isto un par de horas antes, non? Entón, pois, lees, escribes, tomas notas, esas cousas. A súa creación literaria non somente se separa na poesía, sino tamén na descripción narrativa, e ademais ten tempo para dedicarlle a ese Río Lagares, ese espacio cultural que dirixe xunto con Tomé, non? Sí, isto, como eu diría, o tempo é o flexible que nos queramos ser, non? Entón, aquí cando nos planteamos que bueno, el vende prexubilado e eu de xubilado, esto dixemos, bueno, hai que facer algo, non? E hai que devolverlle ao país ou investir na cultura do país, non? Claro. E entón pois montamos este espacio cultural, que é un espacio con que se chama economía circular, é dicir, nos temos unha tenda de vinilos, onde temos aproximadamente 14.000 entradas distintas. Caray. Sen contar os singles. Caray. De libros de segunda man en inglés, francés, portugués, italiano, sí. Galego y español, y entón esto pues temos traballo de martes a sábado, pues 9 horas ao día. Caray. Que se di pronto, pero que bueno, esto acostumbrado a traballar 12, 14, pues esto de 9 horas ao día é un descanso. Caray, tanto, caray. Bueno, coñecimos precisamente esa, bueno, ese traballo que están a facer, ou polo menos ese espazo cultural de Río Lagares por mediante Estela Maris que bueno, montou un cando nos comunicamos con ela, montou unha performance aquí estivo extraordinaria con varios compañeros poetas, pero por aquí levamos organizados nestes 2 anos e medio que levamos abertos, levamos organizados como 150 actos culturales. Ahí. Abrimos o espacio en setembro de 2022. Ajá. Con unha poeta irlandesa que se chama Grace Wells, esto, bueno, aquí non é moi coñecida, pero no seu país sí. Ainda acabo de estar con ela esta semana. Eso lle quería preguntar, que fixo aí en Irlanda, que é un espazo irmán, ¿no? Bueno, sí, en Irlanda comenzamos este ano co Consello da Cultura Galega unha cousa que se chama Encontros Atlánticos. Comenzamos con Irlanda porque por as moitas afinidades que existen, sí. Tanto de mitoloxía, celtismo, esto atlantismo, uh-huh. Esto gusto pola poesía, país pequeno, uh-huh. eles foron dominados moito tempo polos ingleses, nos bueno, hai distintas opinións sobre eso, pero eu creo que fomos dominados tamén porque a nosa burguesía foi expulsada e os nosos nobles e foron sustituídos por castelans, e entón, é dicir, ainda que é un tipo de colonialismo distinto de que tiveron os ingleses cos irlandeses, hai certas similitudes, non? Claro, claro. E despois hai moitas confluencias, quer na música, quer na poesía, ou xa te digo, na mitoloxía e nas tradicións populares. Perdona. No, que quería incluir tamén a gastronomía, porque as nécoras e as orcentolas parece que son semellantes tamén ali, non? Sí, sabes que pasa? Parece paradóxico, pero eles non teñen moita tradición de pesca. Pero é por unha cuestión, é dicir, que ten que ver coa influencia inglesa. Claro. Os ingleses tiñen a propiedade dos dereitos, quer para pescar nos ríos, quer para pescar nas augas costeiras. e non deixaban os irlandeses que pescaran. Entón, eles, como se non tiveran tradición ninguna de sair a pescar, e de feito, Isto non pescan, siguen sin pescar moito. Caray. É decir, ali fomos nós a enseñarles un pouco como se tira o palangre e se colle a pescada co pincho, pero bueno. Son boa xente. Bueno, porque eles que nosotros pertenecemos a Inglaterra, polo norte. Pola cantidad de... No, a verdade é que somos máis irmáns irlandeses que non ingleses. Sí, eu creo. Escoi, unha cousa, voltando o do mércores que ven, que podenos dicir sin céntimos, como din os cataláns, un bocadiño, un pouquiño de que vai a súa charla. A charla se chama Durmindo cun estrano e a segunda parte, o subtítulo sería Psicopatoloxía do narrador. Bueno, Durmindo cun estrano, en realidad, explica un pouco a experiencia de lectura cando eres neno. Ah. É dicir, de repente non vas a dormir, xa non vas a dormir só. É dicir, te lees un pouco antes de meter na cama e ti continuas na historia fabulando, non? Claro. Que se viaxes, que si monstruos, que si aventuras, entendes? Sí, entón, sí, sí. Empezas a nutrir a túa mente dunha serie de personaxes, non? Que te van a digamos a abrir fronteiras, a abrir outras sensibilidades. Entón, xa non durmes só. A decir, ata aí durmes ti só, pero en canto empezas a ler, claro, pois podes comenzar a dormir acompañado. Claro. Ainda que sea de maneira non física, senón intelectual. Sí, o da psicopatología, porque eu teño a teoría de que todos os escritores, eles e elas, de agora e de antes, teñen un tipo de neurosis obsesiva con a cuestión esta da escrita, de maneira que un escritor auténtico, como un artista en xeral, non deixa de ser artista nunca, pois un escritor tampouco deixa de serlo, é como se estuviera enganchado a esa visión. Eso así en resumo. Bueno, despois se falará un pouco das cuestións da mitoloxía, da tribo e tal, pero bueno, isto básicamente falarei deses conceptos en uns 20 minutos ou 30 para non mazar moito a xente. Bueno, pois nós tampouco queremos incomodalo máis e agradecerlle moitísimo a súa participación de hoxe. Bueno, axudamos a publicar e programar un poquinho a súa presencia aquí na universidade precisamente a mediodía, sí. Non? Creo que coido que sí, será. A unha da tarde, vale. Às 13 horas. Vale. Se me dixeron a min que era às 13 horas, pero se a xente que chegue un poquinho antes, porque senón non vai dar tempo de nada. Home, claro, claro que sí. Esto simplemente un último apunte final. Bueno, primeiro sí. Agradecervos a vosa gentileza ao chamarme e segundo de explicar en dúas palabras o que fixemos en Irlanda. Claro. A Irlanda levamos unha idea de calé ao estado actual da literatura galega. Tamén levamos varias curtametraxes que mostran a puxanza e do novo cinema galego, bueno, do cinema galego que está facendo nestes momentos, e tamén levamos isto música. Vale. Música dun coa voz de Uxía, que a coñecerás, non? Unha grande representante da nosa música. Que ademais cumplía estes días 40 anos de, digamos, subida aos escenarios. Pois eso. Uxía isto tocou con unha irlandesa. Non, con unha checa. Anda. Sefardí. Caray. que se apelidaba García como a mitade dos galegos e que cantaba maravillosamente. Entón, y tocaba unha especie de concertina e nos deleitou cunhas cantigas de Martín Codas, cantadas na lingua original, Unha cousa deliciosa. Bueno, pois xa vos deixo, porque senón sigo aquí falando horas e horas. Agradecémoslle moitísimo, de verdade, señor Xavier. A verdade é que para nós vai ser... Son creador de contidos sen quererlo. Es decir, empeza a falar e pues... Alégrome moitísimo. Moitísimos gracias, moitísimo éxito na súa... Bueno, e convido a todos os galegos, galegas que estén aí en Barcelona e os que estén interesados na literatura, pois... Nos vamos a divertir bastante esto nesa charla que vou dar en na Universidade de Barcelona, na rúa de Escort Catalans, me parece que se chama, ¿no? Sí. Bueno, pois moitísimas grazas, volvo a repetir, moito éxito, a Xavier. Hasta logo. Vale, moitas gracias. Hasta pronto. Grazas. Despedimos a Xavier, poñemos un bocadiño de música para o seguinte interviñente, que vai a ser nada menos que o noso correspondente na Costa da Morte. Quédanos uns minutiños tan só. Vamos alá. Quero vivir nun